To program Trzecie Polskiego Radio. Sobota, 16 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zmianę w rządzie na początku roku zapowiada premier Morawiecki. Mieszkańcy Gdyni oddali hołd obrońcom Helu zamordowanym przez komunistów. Papież apeluje o rzetelne informacje i unikanie manipulacji w mediach. Początkiem roku zaproponujemy pewne zmiany w rządzie, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił w telewizji publicznej, że wraz z kierownictwem politycznym PiSu przygląda się pracy ministrów. Nie trzeba teraz ubiegać faktów, po prostu przyglądamy się wraz z kierownictwem politycznym pracy wszystkich ministrów na półmetku, można tak powiedzieć, i na drugą część kadencji zaproponujemy na pewno z początkiem roku pewne zmiany. A wczoraj wicemarszałek Senatu Adam Bielan zapowiedział, że rekonstrukcja obejmie co najmniej kilka resortów, w tym te zaliczane do superważnych. Rząd premiera Morawieckiego został powołany przez prezydenta w poniedziałek, a jego skład jest identyczny jak gabinet Beaty Szydło, która jest obecnie wicepremierem. Mieszkańcy Gdyni i władze państwowe oddali hołd komandorom zamordowanym przez komunistów. Na cmentarzu marynarki wojennej w Gdyni Oksywiu złożono szczątki obrońców Helu z 1939 roku. Komandorów Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza i Zbigniewa Przybyszewskiego. W 1952 roku po oskarżeniach o spisek w Wojsku Polskim skazano ich na karę śmierci, a wyroki wykonano. Ciała bohaterów pogrzebano w bezimiennych mogiłach. Zostały odnalezione 4 lata temu na łączce na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza w intencji oficerów, po której trumny z ich szczątkami w asyście wojskowej zostały przewiezione na lawetach armatnich na cmentarz. Tam prezydent Andrzej Duda przypominał: po ponad 6 dekadach, odkąd zostali w zdradziecki sposób zamordowani, mają swój pogrzeb. Możemy pożegnać ich dzisiaj z honorami, należnymi im jako bohaterom Rzeczypospolitej. A bratanek awansowanego pośmiertnie na stopień kontradmirała Jerzego Staniewicza, Maciej Staniewicz, mówił: patrzę na to jak pewnego rodzaju oddanie hołdu tym ludziom, którzy zostali zamordowani w tył głowy, jak w Katyniu, pogrzebani pod chodnikiem, cementem zalani. Hołd oficerom oddali też mieszkańcy Gdyni. Za ich zasługi, dla obrony wybrzeża. Chwała bohaterom. Jest to sprawiedliwość po latach. Osoby, których pozbawiano dobrego imienia, honoru, w tej chwili jest to przywracane. Szczątki oficerów z honorami wojskowymi złożono w kwaterze pamięci na cmentarzu marynarki wojennej w Gdyni Oksywiu. Z Gdyni Witold Banach, Polskie Radio. A liderzy rosyjskiej opozycji składają pierwsze przedwyborcze deklaracje. Aleksiej Nawalny wezwał zwolenników do bojkotu wyborów prezydenckich, jeśli nie zostanie zarejestrowany. Celebrytka Ksenia Sobczak obiecała rezygnację z kandydowania na rzecz Nawalnego. A do tej pory chęć ubiegania się o najwyższy urząd w Rosji zadeklarowały 23 osoby. Głosowanie zaplanowano 18 marca. Urzędujący prezydent Władimir Putin już zapowiedział, że nie widzi dla siebie żadnego godnego przeciwnika. O konkurowanie z Putinem zabiega lider opozycji Aleksiej Nawalny, ale najprawdopodobniej z powodu ciążącego na nim wyroku nie zostanie zarejestrowany przez Centralną Komisję Wyborczą. Biorąc taką możliwość pod uwagę, opozycjonista zapowiedział, że wezwie swoich zwolenników do bojkotu wyborów. Z kolei związana z opozycją celebrytka Ksenia Sobczak chce zjednoczyć wokół swojej kandydatury przeciwników Władimira Putina. Deklaruje jednocześnie rezygnację z wyborów, jeśli CKW zarejestruje Aleksieja Nawalnego. Natomiast lider komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Gennadij Zyuganow obiecuje w przypadku zwycięstwa odbudowanie Związku Radzieckiego. Pozostali kandydaci, w tym szef Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski, mają jeden cel – zareklamowanie swoich ugrupowań i programów wyborczych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież apeluje o rzetelne informacje i unikanie manipulacji w mediach. Podczas spotkania z wydawcami włoskiej prasy Franciszek mówił o potrzebie wolnej od oszczerstw, wiarygodnej informacji, przestrzegał przed manipulowaniem rzeczywistością i ludźmi. Odczuwa się potrzebę wiadomości przekazywanych ze spokojem, precyzją i wyważonym językiem, tak by sprzyjało to pożytecznej refleksji, oświadczył papież. Podkreślił, że język informacji musi być pełen rozwagi i jasny oraz ma unikać aluzji, krzyku i dwuznaczności. A Franciszek zauważył, że obecnie często dominuje w mediach pośpiech i pogoń za sensacją, rozgrzane emocje zamiast rozważnej refleksji. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu na północy, porywisty wiatr. Termometry pokażą nad ranem od minus 6 stopni do zera, a w ciągu dnia 0 stopni na wschodzie, 1 w centrum, do 2 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Głowa, serce, baza. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone. Until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home. Inside the catacomb, a million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees praying that disease would leave the ones we love and never come again. On the radio we heard November rain. That solo's real long, but it's a pretty song. We listened to it twice 'cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. This is how it works. You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can't. Inside yourself, you take the things you like, then try to love the things you took, and then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. And on the radio, you'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You'll listen to it twice, 'cause the DJ is asleep. On the radio, on the radio, on the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to była Regina Spektor i piosenka On The Radio z albumu Begin To Hope. Bardzo radiowa piosenka, nie tylko ze względu na tytuł, ale też ze względu na to, że w tekście piosenki DJ zasypia i puszcza dwa razy z rzędu November Rain, Guns N' Roses. To jest bardzo piękny moment. Dziś w głowie, sercu i bazie będziemy słuchać piosenek, które dobrze wpływają na nastrój. Nie wiem, czy Państwa również troszeczkę dopada już przedświąteczna chandra, a może po prostu sezonowe infekcje, tak jak mnie, ale chyba potrzebujemy trochę piosenek, które nie są jakieś bardzo wyszukane, nie mają za zadanie zwalić Państwa z nóg jakąś głębią czy oryginalnością, ale po prostu są pozytywne. No a co jest bardziej pozytywnego od piosenki Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky? It's a beautiful day. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, piosenka bliska sercu nie tylko fanów dobrej muzyki, ale też fanów drugiej części filmu Strażnicy Galaktyki, kiedy to w otwierającej scenie mały Groot tańczy do tego numeru podczas, właściwie w samym sercu, dzikiej potyczki kosmicznej. Jeżeli Państwo nie wiedzą, o czym mówię, to zachęcam do obejrzenia przynajmniej początku tego filmu. To będzie piosenka, która wywołuje uśmiech na moich ustach mniej więcej od czasu, kiedy miałam 10 lat. I nie jest to w ogóle dziwne. Element Beatlesowski, który się pojawia w Electric Light Orchestra, tutaj jest przeniesiony w formie bardzo ładnego solo na instrumentach dętych. Madonna, Dear Jessie. dreams come true for you. Ride the rainbow to the other side. Catch a falling star and then take a ride to the river that sings and the clover that brings good luck to you. It's all true. Madonna i Dear Jessie. Właśnie sprawdziłam, że płyta Like a Prayer za 2 lata skończy 30 lat. To jest bardzo dziwne dla mnie osobiście. No już słodziej i milej niż Dear Jessie nie będzie w tej audycji, ale postaramy się trzymać dalej pozytywnego nastroju. To już trzeci i ostatni numer, w którym elementy Beatlesowskie są wyraźne. Tutaj z prostego powodu śpiewa tu Paul McCartney, a jest to numer Michaela Jacksona z albumu Thriller. The Girl Is Mine. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. Doggone girl, this is mine. I know she's mine. Forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she says she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. No, the girl is mine. No, mine. You're mine. She's mine. Michael Jackson i Paul McCartney. The girl is mine. Od utworów, które sprawiają, że jest nam przyjemnie ze względu na swoją słodycz, przejdziemy teraz do utworów, które nas rozgrzewają w inny sposób, mianowicie swoją wspaniałą energią. No i któż inny jak nie Ben Folds i jego fortepian wprawi nas właśnie w taki nastrój. Have you got nothing? Powiem jeszcze raz. Kate, Ben Folds 5 i ich pierwsza płyta Whatever and Ever, Amen. No, w temacie rockowych, wspaniałych rockowych fortepianów i piosenek rozgrzewających swoją energią, mamy jeszcze Dresden Dolls i Dear Jenny. Boys wear overcoats in heat like this to keep themselves from shame. Girls fill out prescriptions for the tricks they keep their hearts from growing. Specialists review the year in tears and call for drastic measures. Send them to resorts for boys and girls to get their wits together. Sad and true, the facts of life are bound to get you down. Oh, what's the use, dear Jenny, anyway? The world is pretty, world is pretty. Ashley talks to astronauts back home by means of fax transmission. And he gets a new tattoo each time he gets that bathroom privilege. We Rio so drearily, we wave our flags into the camera. Amber goes the hotline, are all friends, but no one ever asks. The rates are better in the summer. Looks like old Jenny's doing better. The rates are better in the summer. Back at home, the broadcast morning bounces off an empty table. Jenny asks the astronauts to sleep with her behind the stable. Christmas hasn't been the same since Dad put in the central heating. Check out in the morning, Dad puts out the lie detectors. Jenny prays to God she's never heard of for a special party. All the walls stay dead as Jenny's head is, but she's still observing. Sad but true, the two of us might really make it through. Oh, why you do Jenny anyway? The world is happy, world is happy, world is happy without you. Stuff this in your pocket. like you're carrying a friend. Remember, just don't smile. Change the shit. It's tonight we got style. Well, Cherry says she's gonna walk, 'cause she found I took the radio and hocked it. But any man, she don't understand that $2,000's practically sitting here in my pocket. Tonight's gonna be everything that I said. And when I walk through that door, I'm just gonna throw that money on the bed. She'll see this time I wasn't just talking. Then I'm gonna go out walking. To Bruce Springsteen z płyty Born to Run. Piosenka nosi tytuł Meeting Across the River. Nie jest może bardzo optymistyczna, ale ma w sobie coś bardzo kojącego. No i świetnie mi się zgrywa z następnym utworem, który dla Państwa przygotowałam. To będzie z płyty, którą Patti Smith wydała w 2007 roku. Płyty, która zawiera 12 coverów. Posłuchamy piosenki, którą na pewno Państwo znają. Nosi tytuł Everybody Wants to Rule the World. Thank you. Everybody Wants to Rule the World, tutaj w wykonaniu Patti Smith, a oryginalnie oczywiście zespół Tears for Fears. Posłuchamy teraz piosenki Elinor Friedberger. Przyznam się, że nadrabiam jeden błąd, który popełniłam, mianowicie po płycie wydanej w 2011 roku, płycie pod tytułem Last Summer, pierwszej solowej płycie Elinor Friedberger, znanej z duetu Fiery Furnaces. Zaniedbałam jej pozostałe albumy, ale ten błąd właśnie naprawiam. Jej najnowszy New View idzie do mnie właśnie pocztą jako mój własny prywatny prezent gwiazdkowy dla siebie samej, więc podzielę się nim w nowym roku prawdopodobnie. To będzie piosenka pod tytułem Scenes from Basinghurst. I heard he knows the best sleeping spots where I get lost at the roundabout. Look like someone from my past, an actor who I don't like. I lay in bed and dreamt, I never said that. I lay in bed and tell myself with my screen, my screen, my screen. Next, next, next. Now it's all of them in my inbox. He shaved off his beard and saw the girl who played with fire. But being a mannequin was all I could manage. In the opposite side was all that I could anger that day. Scenes from Bensonhurst against the wall. He's gonna fall when he sees this. His mom went blind with a third baby. Oh shit, that's crazy. Thank you. Elinor Friedberger, Scenes from Bensonhurst. Teraz wrócimy do płyty, która już w głowie, sercu, bazie się pojawiała. To jest płyta nagrana przez Davida Berna we współpracy z St. Vincent, tudzież przez St. Vincent we współpracy z Davidem Bernem. Płyta nosiła tytuł Love This Giant, a to jest moja ukochana piosenka z niej. Nosi tytuł I Am an Ape. Albumu Love This Giant, David Byrne i St. Vincent. Mam nadzieję, że czują się Państwo już nieco pokrzepieni. Ja na pewno tak, nabrałam energii od tych utworów. Cieszę się, że je przyniosłam też na płytach, bo oglądam sobie w tej chwili wkładki, których bardzo dawno nie widziałam. I tutaj w tej następnej płycie, trochę poszuram, żeby było słychać, że nie kłamię, znalazłam podpisy zespołu. I strasznie się ucieszyłam, bo to jest zespół The Bad Plus i to będzie też utwór, który wywołuje we mnie bardzo pozytywne emocje, pomimo tego, że jest nieco chrupawy i ma swoje elementy dysonansowe. Ale proszę posłuchać samemu. To jest The Bad Plus i Jenny Lewis, Barracuda. Saw Weszłam na ostatni akord. Bardzo przepraszam pana Kinga. To była oczywiście Wendy Lewis, a nie Jenny Lewis i The Bad Plus. Wendy Lewis i zespół The Bad Plus Barracuda. Jeśli mówimy o wywoływaniu uśmiechu na twarzy, to myślę, że następny numer zadziała. To będzie William Shatner i Has Been. Has Been. You calling me has been? What'd you say your name is? Jack. Never done Jack. Glad to meet you. Who's your friend? Dick. Don't say Dick. What do you know? And you, friend, what's your handle? Don. Two thumbs down. Riding on their own chairs, they dream of wealth and fame. Fear is their companion. Nintendo is their game. Never done Jack and two thumbs down. And psychic don't say Dick. We'll laugh at others' failures, though they have not done shit. I've heard of you. The ready-made, connecting with the ever-ready. Yeah, never was talking about, still trying. I got it, forever bitter, gossiping about never say die. May I inquire what you've been doing, Mr. Jack? Never done Jack. And you, partner, what's the news of the world, Dick? I don't say Dick. Don, of all the people, you must be the tattler. Two thumbs up! What are you afraid of? Failure. So am I. Has been. Has been. Has been implies failure. Has not been. So. Has been's history. Has been. Has been. Was. Has been. Might again. To był William Shatner i utwór tytułowy z doskonałej płyty Has Been, którą zresztą pomagali współtworzyć Ben Folds i Amy Mann. Głowa, serce, baza dobiegają końca. Bardzo mi było miło, że państwo towarzyszyli mi przez tę godzinę. Ja się nazywam Gaba Kulka, a tę audycję przygotowali Aleksandra Baszum i Michał Jakubik. A że jutro niedziela, na koniec Iggy Pop i Sunday. This house.